special această piesă pentru radio numărul 1, Radio Onyx, din partea noastră Florin Pește și Mr. Juve de la Play AJ. Dar de mă supără ceva, am să fac doar revelea.